الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ سورہ تکاثر ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ قریش کے دو بڑے قبیلے بنو عبد مناف, جن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق ہے, یہ عبد مناف جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دادا ہوتے ہیں. عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, اور عبد مناف کے چار بیٹے تھے. وہ سارے خاندان بنو عبد مناف اور بنو سہم, عاصم بن وائل سہمی جو مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا, اس کا تعلق اسی بنو سہم کے ساتھ ہے. ان دونوں خاندانوں میں ایک مرتبہ اپنی بڑائی اور اپنی برتری اور اپنے فائق ہونے کے معاملے میں بحث ہو گئی. ہر ایک اپنی دولت اور ثروت کو بیان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے, اپنے کارناموں کو بیان کر رہا ہے, ہم نے اتنی شادیاں کی, ہم نے ایسی مہمان نوازیاں کی, اور ہم نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ آخر میں خاندان کے افراد کتنے ہیں اس پر بات آئی. وہ جب شمار کیے گئے تو اس میں بنو عبد مناف کے افراد کچھ زیادہ تھے بنو سہم کے مقابلے میں. تو بنو سہم نے یوں کہا کہ ہم چونکہ بہادر لوگ ہیں, جنگوں اور لڑائیوں میں ہمارے آدمی جو ہے زیادہ مارے گئے, تو خالی جو زندہ ہیں ان کی گنتی نہیں بلکہ جو جا چکے ہیں ان کی بھی گنتی ہونی چاہیے. چنانچہ قبرستان گئے, یہ گنو اس کو گنو اس کو گنو, قبریں بھی گنی جا رہی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل کی گئی. یہ سورہ تکاثر ہے, اس کا شان نزول یہ بتلایا جاتا ہے. ویسے اس کی فضیلت کے سلسلے میں روایت ہے مستدرک حاکم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کیا اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ قرآن پاک کی 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اس کی تو کون قدرت رکھے گا تو کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سورہ الحاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا, گویا جو اس کو پڑھے گا وہ قرآن پاک کی 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا. یہ تو اس کی فضیلت کے سلسلے میں روایت ہے. اب یہاں اس حد کے جو ہے معنی کو سمجھیے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کہتے ہیں مال و دولت اور عیش و عشرت اور راحت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. آج کل دنیا میں کیا ہے, ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ میں فلانے سے جو ہے دولت کے اندر آگے نکل جاؤں, اس سے زیادہ مال حاصل کر لوں, اس سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان مہیا کر لوں, اس سے زیادہ راحت کے اسباب جمع کر لوں. تو گویا دولت و ثروت اور عیش و عشرت اور راحت کے اسباب کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہے. فلانے کا بنگلہ اتنا بڑا ہے, میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے. فلانے کی فیکٹری ایسی ہے, میری فیکٹری اس سے بڑی ہونی چاہیے. فلانے کے پاس اتنی کاریں ہیں, میرے پاس اس سے زیادہ کاریں ہونی چاہیے. فلانے کی کا بینک بیلنس اتنا بولتا ہے, یہ جو ہے ملیونر شمار ہوتا ہے تو میں ٹریلیونر بن جاؤں, وہ کروڑ پتی ہے تو میں ارب پتی بن جاؤں. یہی مقابلہ ہے, پوری دنیا میں یہی سب چکر چل رہا ہے. اور اسی نے سارے انسانوں کو اپنی زندگی کے اصل مقصد سے ہٹا دیا, غافل کر دیا. دنیا کئی صدیوں سے چل رہی ہے, سالہ سال ہو گئے دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے, پھر مر کر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے. بہت سے وہ بھی ہیں جو بڑھاپے کی عمر آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن کیا آج تک کوئی ایک آدمی بھی ایسا نظر آیا جو یہاں آیا ہو اور ہمیشہ رہا ہو, موت نے اس کو اپنا شکار نہ بنایا ہو, ایسا کوئی آدمی آج تک ہے؟ نہیں. سالہ سال صدیاں بیت گئی, دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے, لیکن آج تک ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو آپ دیکھ کر یوں کہیں کہ یہ 5 صدیوں سے یہاں دنیا کے اندر ہے, 10 صدیوں سے ہے, 5000 سال ہو گئے ابھی زندہ ہے, ایسا کوئی ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے یہ ہے. ایک آدمی بھی نہیں. کل لو مانا لیا فام, جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو جانا ہے. اس قانون سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے بڑے بڑے حقائق کا انکار کیا, اللہ کے وجود کا انکار کیا, انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا, قیامت کا انکار کیا, جنت کا انکار کیا, دوزخ کا انکار کیا, لیکن یہ موت آنے والی ہے اس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. سب کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ موت تو بہرحال آئی. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا, سبھی پر موت آنے والی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھائی کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا نجومی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت کب آئے گی. آئے گی یہ حقیقت ہے, لیکن کب آئے گی یہ معلوم نہیں. ابھی آ سکتی ہے, کل آ سکتی ہے, ایک مہینے کے بعد آ سکتی ہے, ایک سال کے بعد آ سکتی ہے. آج تک کوئی بھی سائنس دانوں نے کوئی ایسی تدبیر نہیں پائی جس کے ذریعے سے کون کب تک زندہ رہنے والا ہے یہ معلوم ہو سکے, کسی کے مطابق کوئی گارنٹی نہیں. ہاں یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے. معلوم ہوا یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں, یہ منزل نہیں ہے, یہ کیا ہے, سفر ہے. منزل اگر ہوتی تو دنیا میں کچھ لوگ اتنے ہمیں نظر آتے, بعض لوگ جو مستقل یہاں موجود رہتے, کبھی جب سے آئے ہیں جب تک یہ گئے نہیں, یہ دنیا ہی میں رہتے ہیں. تو معلوم ہوا دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے, ایک سفر کا سلسلہ ہے. اب دنیا میں کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو کوئی جو عقل مند ہو, صاحب ہوش و حواس ہو, تو جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو بھائی آپ سفر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ تجارت کے لیے, اپنے اعزاء اور اقارب کی ملاقات کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, سیر و تفریح کرنے کے لیے. کوئی ایسا ہے جو سفر میں جا رہا ہو اور اس کو پوچھا جائے کہ تم سفر میں کیوں جا رہے ہو, کیا مقصد؟ تو مجھے معلوم نہیں میرا مقصد کیا, اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے. لیکن یہاں دنیا کا سفر جس کو ہم کر رہے ہیں, ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا, ہم اپنے مقصد سے کافی. جس ذات نے ہم کو پیدا کیا اور دنیا کے اس سفر پر اس نے ہم کو بھیجا, روانہ کیا, اس نے ہمیں کھول کھول کر بتلا دیا کہ تم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہماری بندگی کرنے کے لیے. بندگی یعنی تم اپنی زندگی ہمارے مرضی کے مطابق گزارو, تمہاری خواہشات کو, تمہاری سوچ کو, تمہاری مرضی کو اس زندگی میں دخل نہیں ہے. تمہیں زندگی ہماری مرضی, ہم جس طرح کہیں اس طرح کرو, جن چیزوں سے بچنے کا حکم کریں اس سے بچو. یہ باری تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بتلا دیا ہے. گویا دنیا کے اس سفر کا مقصد بھی سفر پر بھیجنے والے نے بالکل صاف اور واضح کر دیا. لیکن اب اس دنیا میں جب آئے ہیں تو قدرت کی طرف سے ہی ہماری کچھ طبعی ضرورتیں جو ہیں ہمارے ساتھ لگا دی گئی ہیں, کھانا پینا, راحت, آرام, اور ان ضرورتوں کو پورا کیے بغیر جو ہے آدمی جو ہے سکون پا سکتا نہیں ہے. کھانے کی ضرورت پیش آتی, اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ کام کاج کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی گئی, لیکن وہ ضرورت جتنا. اصل مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بندگی میں گزاریں, اس کے بندے بن کر کے رہیں, اس کی مرضی کے مطابق چلیں, جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں, جس سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچیں. اصل تو یہی ہے, لیکن یہ دنیا کی طلب میں پھر لوگ ایسے کھو گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا. یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنے سفر کے مقصد کی طرف سے وہ بالکل غافل ہو گئے, اور ایسے غافل ہو گئے کہ اس غفلت میں, اس طلب میں ایسے مشغول یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے, موت آ جاتی ہے, وہاں تک یہ غفلت دور نہیں ہوتی. مرے قبرستان پہنچے, اب اگر خیال آتا بھی ہے تو اب کیا, اب تو جو غفلت ہوئی ہے, جو کوتاہی ہوئی ہے, جو ہم سے ہمارے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے معاملے میں ہماری طرف سے جو کمی ہوئی ہے اس کی تلافی کا اب وقت نہیں رہا. اسی کو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقام. تکاثر یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. یعنی اب اس کو حاصل کرنے میں ایسے تم مشغول ہو گئے کہ کیوں آئے ہو دنیا میں, تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے, اس کی طرف سے تم کیا ہو گئے. آدمی نے اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا. تو تکاثر یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے دنیا کی راحت, دنیا کا عیش, دنیا کی دولت و ثروت حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. الحاکم حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان تک پہنچ جاتے ہو. یعنی یہ غفلت بھی ایسی کہ موت تک وہ غفلت ختم ہونے کا نام, قبرستان پہنچ گئے مرنے کے بعد, اب اگر غفلت دور ہو تو بھی کیا کام. اسی کو کہتے ہیں حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. اللہ سوف تعلمون, باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, یعنی ایسی غفلت میں پڑنا نہیں چاہیے, اپنی زندگی کے مقصد کو بھلانا نہیں چاہیے. سوف تعلمون, تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا, یعنی جب موت آئے گی اور قبر میں پہنچو گے تب تم کو پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سن لو, یعنی ہرگز تم کا ایسا کرنا نہیں چاہیے, تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا, جب میدان حشر میں پہنچو گے تب پتا چل جائے گا. اب یہ قبر آنے, قبر میں پہنچنا ہے, میدان حشر میں جانا ہے, یہ کوئی دور نہیں ہے, یہ کیا ہے, قریب ہے. کل ما ہوا آتن فہو قریب, جو آنے والی چیز ہے وہ قریب ہی ہے, ابھی ہمیں دور نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں دور وقت گزر جاتا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, ایسا غفلت میں رہنا نہیں چاہیے, تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا. پھر کلا لو تعلمون علم اليقین, ہرگز نہیں, اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہو, یعنی اگر تمہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ ہمیں وہاں جانا ہے آخرت کے اندر, تو کبھی بھی ایسی غفلت سے کام نہ لیتی, ان چیزوں میں مشغول نہ ہو. لترمن الجحیم, ضرور بھی ضرور تم جو ہے یہ دوزخ کو دیکھو گے, یعنی موت کے بعد جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو دوزخ باقاعدہ لائی جائے گی اور دوزخ کی سب لوگ زیارت کریں گے, دیکھیں گے. لترمن الجحیم ثم لترمن عین الیقین, اور پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو. عین الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق کوئی معتبر آدمی جب ہمیں کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس کا علم, اس کی جانکاری یقینی ہوتی ہے, اور پھر اگر وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں, اور پھر اس کا تجربہ بھی ہو جائے تو اس کو حق الیقین. جیسے کہ کوئی آدمی ہمیں یوں کہے کہ آگ جلاتی ہے, کہنے والا ہمارے نزدیک کیا ہے, معتبر ہے, قابل اعتبار ہے, جب یوں کہے گا کہ آگ جلاتی ہے تو اس کے کہنے سے ہمیں ایک یقینی علم حاصل ہوگا, علم حاصل, اور پھر جو ہے جو گویا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی نے باقاعدہ آگ نے کسی کو ہمارے سامنے کیا کیا, جلا بھی دیا. یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا جو اس کو, وہ تو جو یہ کیا کہلائے گا, عین الیقین کہلائے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے خود ہمیں آگ, ہماری انگلی آگ میں کسی نے ڈال دی یا ہم پر کسی نے آگ ڈال دی اور اس کی وجہ سے ہم کو جلنے کا احساس ہوا, تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو تمہیں اس کا کیا ہے, حق الیقین, گویا عین الیقین حاصل ہو جائے گا. اور تم جہنم کو دیکھے ہوئے ثم لترون الى اليقين، پھر تم اس کو باقاعدہ یقین کے ساتھ دیکھ، خالی علم جانکاری نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے اس کی حقیقت کو دیکھا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ گویا یہ اللہ کی نعمتیں تم نے جو استعمال کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے متعلق باقاعدہ تمہیں جو ہے حساب دینا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ غفلت پر کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور جب تلاوت پوری کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، یا انسان یوں کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، آدمی کیا کرتا ہے جمع کرتا ہے کماتا ہے میرا مال میرا مال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا مال تو وہی ہے جو تُو نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا پہن کر کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کے اندر جمع کرا دیا، باقی سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے، وہ دوسروں کا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. آدمی یوں سمجھتا ہے میرا مال، تو جب موت آتی ہے نا تب وہ یہیں چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ مال دوسروں کے ہاتھ میں، تب پتا چلتا ہے کہ جس کو وہ پوری زندگی یہ کہتا رہا کہ میرا مال اس کا نہیں تھا، یہ تو خالی اس کا چوکیدار تھا، مال تو دوسرے کے پاس گیا، اس کا مال تھا یہ اس کی حفاظت کرتا رہا. تو اپنا تو وہی ہے جو خود کیا کر لے، کھا کر کے ختم کرے، یا پہن کر کے پرانا کر لے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کے اندر جمع کرا دے. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت انس کی حدیث، یا آدمی جو دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے، وادی جس کو گجراتی میں کھیوی کہتے ہیں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہموار زمین ہوتی ہے نا، وہ اگر وہ پوری سونے کی بھری ہوئی کسی کو دی جائے تو کیا ہے، یہ لا حب ان یکن لہ وادیان، تو ایک پر اس کو صبر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ایسی دو وادیاں اور مل جائیں، اور میں اس کے لیے حالانکہ یہ ایک وادی جو سونے سے بھری ہوئی اتنی ہے کہ اس کی کئی نسلوں تک کام دے سکتی، لیکن اگر سوچ رہا ہے آدمی تو سوچ سکتا ہے کہ اس وقت میرے پاس جو مال ہے میری کئی پیڑیاں اس سے جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، پھر مجھے اب دوسرے میں دوسرا مال حاصل کرنے کے لیے، لیکن نہیں، اس کی ہرس جو ہے نا ہرس، اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایک وادی ہو، حضور فرماتے ہیں لا حب ان یکون لہ وادیان، وہ چاہے گا کہ دو وادیاں ہو جائیں، اور ولن یمنع فاہ الا التراب، اور آدمی کے منہ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا. ویتوب اللہ علی من تاب، اور جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. گویا آدمی کی ہرس کی امتحان، ایک تو ہے ضرورت، ضرورت تو آدمی کی بہت کم سے پوری ہو جائے، ایک آدمی پیاسا ہے اس کی پیاس کو پورا ختم کرنے کے لیے ایک گلاس پانی کافی ہے، سیراب ہو جائے گا. بھوکا ہے اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے دو یا تین روٹیاں کافی ہے، شکم سیر ہو جائے گا، سمجھایا کہ نہیں. لیکن اگر ہوس ہے، ہوس ہرس ہے، جیسے لوگوں کو مال اور دولت کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وہ بس گویا جتنا آتا ہے کم نعرہ یہی لگاتا ہے، حل من مزید، اور مجھے مل جائے، اور اس کی یہ ہرس ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. یہ مال کا بھی حال ہے، اور جاہ یعنی جو رتبہ حاصل کرنے کے لیے، اگر اسمبلی کا ممبر بن گیا، धारा सभ्य बन गया तो फिर आगे यूं तमन्ना करेगा कि मैं प्रधान बन जाऊं, वजीर बन जाऊं, वजारत मिली तो फिर यूं सोचेगा कि मैं वजीर आला बन जाऊं, मुख्य प्रधान बन जाऊं, और वो बना तो कहा फिर मैं जो है वजीर आजम बन जाऊं, बड़ा प्रधान बन जाऊं। क्या उसकी हिर्स और तमा की कोई इंतहा, वो सिलसिला आगे चलता ही रहता है। और इसी में, इसी हिर्स और तमा के हासिल करने में जिंदगी खत्म हो जाती है, कब्र में पहुंच जाता है और उसको ख्याल भी, यही गफलत पूरी जिंदगी में, यही गफलत तारी होती है। उसी को अल्लाह तआला दूर करना चाहते हैं। ये जो एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके ऐशो इशरत और राहत और दौलत और सरवत हासिल करने ने तुमको आखिरत की तरफ से जो गफलत में डाल दिया है, अपनी इस गफलत को दूर करने की जरूरत है। उसी के लिए तंबीह की गई कि तुमको ये कब्र में जाना है, हश्र में जाना है, जब वहां पहुंच जाओगे ना तो पता चलेगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद फिर तुम्हारे लिए कोई उसकी तलाफी का मौका नहीं रहेगा कि आप कुछ कर सके, कर सकने का मौका हाथ से निकल गया। और फिर अल्लाह ताला के यहाँ कयामत के रोज नेमतों के मुतालिक सवाल होगा। हदीस है तिर्मिज़ी शरीफ की, हज़रत अबू हुरैरा की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के रोज सबसे पहले बंदे से जिस चीज का हिसाब होगा वो उसकी तंदुरुस्ती है। भाई ताला की तरफ से मुतालबा होगा, क्या हमने तुमको तंदुरुस्ती नहीं दी थी, क्या हमने तुमको ठंडा पानी नहीं पिलाया था? और ये तंदुरुस्ती जो है ना, वो एक नेमत नहीं है, हजारों नेमत है। भाई हमारे जिस्म में कितने अज़ा हैं, आंख हमारी ठीक है, कान हमारे ठीक है, जबान हमारी ठीक है, नाक हमारी ठीक है, हाथ हमारे ठीक है, हमारा दिल काम कर रहा है, दिमाग सही है, किडनी काम कर रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं, जिस्म के बेशुमार अज़ा हैं, हर हर उज्व जो है अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, ये सब क्या है? ये तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती कहने को तो एक नेमत है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो बेशुमार नेमत है। उसमें से जरा सी अगर हाथ से छिन, किसी की किडनी खराब हो गई, देखो क्या होता है, दिल का दौरा पड़ गया, क्या होता है देखो। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने सारी तंदुरुस्तियां अता फरमाई है। कहने को एक नेमत है, लेकिन सोचोगे और देखोगे तो हजारों नेमत। इसीलिए गुजराती में कहावत है, कहावत है, एक तंदुरुस्ती हजार नेमत। वाकया ये कहने को एक नेमत, दिखने में एक है, लेकिन बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह तआला की। और इन नेमतों के मुताबिक क्या होगा, कयामत के रोज सवाल किया जाएगा। चुनांचे शमाइल के अंदर वाकया मौजूद है, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर से दोपहर के वक्त ऐसे वक्तों में निकले कि आम तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकलने का वक्त नहीं था, और कोई आपकी मुलाकात के लिए भी उस वक्त नहीं जाता था। ऐसे वक्तों में आप बाहर तशरीफ लाए। जब बाहर आए तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की मुलाकात हो गई। क्या बात है कि अल्लाह के रसूल आपकी ज़ियारत और आपके दीदार। असल में आका उनको था और भूख से बेचैन होकर निकले थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख करके वो अपनी भूख को भूल गए और कहे अल्लाह के रसूल आपकी ज़ियारत, आपकी मुलाकात। फिर हजरत उमर पहुंच गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या बात है? कि अल्लाह के रसूल भूख का एहसास है, शिद्दत से भूख लगी हुई है, खाने को कुछ नहीं था, बेचैन होकर के घर से बाहर निकला हूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं भी कुछ भूख महसूस कर रहा हूं, आप भी भूख की वजह से निकले। देखा कि इन दोनों को आया, चलो अबुल हैसम इब्न तैयहान एक अंसारी साहबी हैं जो बैते अकबा में शरीक हुए और जिन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नकीब बनाया था, ये भी नुकबा में से, उनके बागात वाले आदमी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए, उनकी बीवी से पूछा कहाँ है, कहा वो ठंडा पानी लेने के लिए गए, अभी तो बात हो रही थी, इतने में वो पहुंच गए, देखा कि हुजूर मेरे घर بس کیا کہنا تھا, وہ مشکیزہ نیچے رکھا اور لپٹ گئے, اور اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری قسمت ایسی کہاں کہ میرے گھر آپ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اپنے باپ میں اور چادر بچھا کر کے ان تینوں حضرات کو وہاں بٹھایا, اور جلدی سے حضور کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر کے لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا خوشہ توڑ کر کے کائے کو لائے, خوشے میں تو پکی کھجوریں بھی ہوتی ہیں, ارد پکی بھی ہوتی ہیں, کچی بھی ہوتی ہیں, تو پکی پکی توڑ کر کے لاتے. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ میں اس لیے پورا خوشہ توڑ کر کے لایا کہ لوگوں کی جو چاہتیں ذوق مختلف ہوتا ہے, کسی کو پکی اچھی لگتی ہے, کسی کو ارد پکی اچھی لگتی ہے, کسی کو کچی کھانے میں لطف آتا ہے, میں پورا خوشہ اسی لیے توڑ کر کے لایا تاکہ آپ جس کو جیسی پسند ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کی تعریف فرمائی, دعا دی, اور پھر وہ پانی لائے. جب حضرات نے کھجوریں کھائی اور پانی پیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فوراً فرمایا والذی نفسی بیدیہ, ہذا والذی نفسی بیدیہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ. یہ اللہ کی قسم ان نعمتوں میں سے ہے جس کے متعلق قیامت کے روز سوال ہوگا, ظل بارد ورطب طیب رطب طیب وماء بارد, ٹھنڈی چھاؤں اور تازہ عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے متعلق قیامت کے روز, حالانکہ اتنے کئی روز کی بھوک کے بعد ملی تھی, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمتوں کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس, قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال ہوگا. ان عمری ہی فیما افنا, اپنی زندگی کہاں تم نے ختم کی. ون شبابی ہی فیما ابلا, جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے جوانی کے ایام کو کہاں استعمال, کہاں پرانا کیا. ون مالی من این اکتسبہ فیما انفقہ, اور مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا, اور دوسرا سوال ہوگا کہاں خرچ. دو سوال مال کے متعلق, کن طریقوں سے, ناجائز طریقے سے تو نہیں کمایا, پھر جائز طریقے سے اگر کمایا ہے تو کہاں خرچ کیا, جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی اجازت اور حکم جائے وہاں, یا دوسری جگہ. بعض لوگ حلال طریقے سے کما کر بھی جب فضول خرچی کرتے ہیں اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو یوں کہتے ہیں میں نے حلال طریقے سے کمایا, میرا مال ہے, جس طرح استعمال کروں چاہوں استعمال کروں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کر سکتے ہیں, کسی جگہ ضرورت سے زائد بھی نہیں, فضول خرچی کی اجازت نہیں. واہ, مالا عمل فیما علم, اور جو علم حاصل ہوا, جو جانکاری دین کی ملی, اس پر تم نے کتنا. یہ دین کی باتیں جو ہم سنتے ہیں ان کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اس سننے کے بعد آپ نے اس پر کتنا عمل کیا. یہاں گویا پرچہ سوال پیپر آؤٹ, دنیا کے امتحانات میں تو اگر پتا چل جائے ذمہ داروں کو کہ سوال پیپر کیا تھا, آؤٹ ہوا تھا, تو دوسرا امتحان دلوا دیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سوال پیپر کیا کر دیا ہے, آؤٹ کر دیا, جواب وہاں دینا ہے. یہاں اگر اس پر عمل کرو گے تو جواب دے سکو گے. اور کیا پوچھا جائے گا. ایک اور روایت ہے اس سلسلے میں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے انسان کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے, تو ساتھ میں تین دفتر, تین چوپڑے, وہ بھی فرشتے پیش کریں گے. ایک دفتر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے زندگی بھر, ہم پیدا ہوئے جب سے لے کر مرنے تک کتنے گلاس پانی پیا, یاد ہے ہمیں تو حساب بھی معلوم ہے کتنی سانس لی، یہ ہوا کے ذریعے سے جو ہم نے سانس لی اور اپنی زندگی باقی رکھی، اللہ تعالیٰ کی ہوا کو سانس لینے میں کتنا استعمال کیا، سورج کی کتنی روشنی کو، ساری نعمت، سب نعمتیں پیدا ہونے سے موت تک اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں بندہ استعمال کرتا ہے وہ سب اس میں، کس میں، اس دفتر میں، اس چوپڑے میں درج ہوگی، چھوٹی چھوٹی نعمت میں. دوسرا جو دفتر ہوگا، دوسرا چوپڑا، اس میں اس کے نیک اعمال کا تذکرہ ہوگا، اس نے پوری زندگی کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج اور عمرے کیے، کتنے قرآن ختم کیے، کتنی تسبیحات پڑھی، سارے نیک کام جو زندگی بھر کیے وہ اس دفتر میں، اس چوپڑے میں درج ہوں گے. اور تیسرے چوپڑے میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا، زندگی بھر جو گناہ کیے. اور یہ تین دفتر اور انسان کو اللہ کے سامنے فرشتے پیش کر دیں گے کہ اس کا حساب کتاب. اس وقت اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں کا جو دفتر ہے، نعمتوں کا چوپڑا، اس میں جو سب سے چھوٹی نعمت اللہ کی ہوگی، سب سے کم درجے کی، اس کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے یوں فرمائیں گے کہ اس کے نیک اعمال کے اندر سے تو اپنی قیمت وصول کر لے. چنانچہ وہ نعمت آگے بڑھے گی اور اس کے سارے نیک اعمال کو لے کر کے ایک طرف کھڑی ہو جائے گی. باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے، کہے گی باری تعالیٰ اس کے تمام نیک اعمال کو میں نے لے لیا پھر بھی میری قیمت ابھی وصول نہیں. اللہ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ایسی ہے کہ ہماری پوری زندگی کی عبادتیں اس نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. چنانچہ اس سلسلہ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہو کے بیان میں، ان کے خطبات میں بھی یہ قصہ ہے، ان کی زبان سے بھی میں نے خود بھی سنا ہے کہ ایک آدمی تھا بنو اسرائیل کے اندر، اس نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 500 سال کی زندگی دے اور ایسی دے کہ میں رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں، میرے کھانے پینے کا انتظام. اس کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جزیرے میں، ایک ٹاپو میں پہنچا دیا. وہاں گئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا اور انار کا ایک درخت اللہ نے اگا دیا. اس درخت پر صبح اور شام ایک ایک انار لگتا تھا، اتنا بڑا، جس سے اس کی بھوک پوری ہو جاتی تھی اور وہ پانی پیتا تھا اور اللہ کی عبادت 500 سال تک عبادت میں مشغول رہا. اور پھر تمنا اس نے کی کہ میری موت ایسی حالت میں آوے کہ میں سجدے میں ہوں تاکہ اسی حالت میں رہوں. چنانچہ اسی حالت میں موت بھی آئی. پھر مرنے کے بعد اللہ کے حضور جب پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یوں کہا کہ میرے فضل سے، میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ. اس کے دل میں خیال آیا کہ 500 سال تک عبادت کرنے کے بعد بھی جنت میں جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، یہ میری عبادت کس کام کی، 500 سال کی عبادت کہاں گئی. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، تو فرشتوں کو کہا ذرا اس کو جہنم کے قریب لے جا کر کے وہاں کا نظارہ کراؤ. چنانچہ فرشتے جو ہے اس کو لے کر گئے جہنم. جو جہنم کے قریب آتے گئے، تیزی، گرمی کی تیزی بڑھتی گئی اور اس کو پیاس کا احساس ہوا، اور اتنی شدید پیاس کہ چلا رہا ہے پانی پانی پانی. مگر پانی وہاں کا، اتنے میں دیکھا ایک آدمی پانی کا ایک گلاس لے کے وہاں سے گزر رہا ہے. یہ دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ نے بھیجا تھا. اس کو دیکھ کر کہ ارے بھائی لاؤ نہیں پانی، لاؤ پانی مجھے. تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے اس کو، یہ پانی مفت میں نہیں ملے گا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو کہا کیا قیمت ہے اس کی، کہا 500 سال کی عبادت. چلو میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، لے لو. پانی لیا. اب وہ فرشتوں کو اللہ نے کہا لاؤ اس کو ادھر. اب باری تعالیٰ نے سوال کیا کہ تو یوں سوچتا ہے کہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی، دیکھو تو نے ایک گلاس اپنے 500 سال کی عبادت کا بدلہ کیا طے کیا، قیمت طے کی، تو نے خود طے کی، ہم نے نہیں کی. کیا؟ ایک گلاس پانی. تو نے پوری زندگی میں کتنے گلاس پیے، پہلے اس کا حساب دے. اور وہ ہر روز دو دو انار صبح اور شام ایک ایک ملتا تھا اس کا کیا, اور ہماری پیدا کی ہوئی ہوا سے تو سانس لیتا تھا وہ کیا, ہمارے پیدا کی ہوئی سورج کی روشنی سے تو فائدہ اٹھاتا تھا اس کا کیا. ساری وہ تو گھبرا گیا کہ اب تو مرے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا میرے فضل سے اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہا ہے. تو یہاں بھی یہ تین رجسٹر, تو پہلا جو رجسٹر نعمتوں کا ہے اس کی چھوٹی نعمت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنی قیمت وصول کر لے. حدیث حضور فرماتے کہ اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کو وہ نعمت کیا کر لے گی, لے لے گی, اور پھر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی باری تعالیٰ, اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے, تو وہ کہے گی کہ میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی پھر بھی میری قیمت ابھی وصول. وہ آدمی سوچے گا کہ مرے, ابھی تو ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی قیمت ادا نہیں ہوئی, باقی ساری نعمتیں زندگی بھر جو استعمال کی وہ, اور اب تو عبادتیں تو ختم ہو گئی, اب تو گناہ ہو گئے, اب تو جہنم میں جانے کا موقع آئے گا. باری تعالیٰ اپنے جس بندے پر اپنا فضل کرنا چاہیں گے نا, اس کو فرمائیں گے جا میں نے تیری نیکیاں ڈبل کر دی اور اپنی نعمتوں کا حساب میں تجھ سے نہیں لیتا, اپنی نعمت اور تیرے گناہ میں نے معاف کر دیا. اس کا بیڑا پار تو اللہ ہی جس کے ساتھ فضل کا معاملہ کرے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ کی نعمتوں کا سوال ہوگا, ہم ان نعمتوں کو جس بے دردی کے ساتھ اور جس غفلت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کبھی بھول سے بھی خیال نہیں آتا کہ ہمیں کل کو ان کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال یہ سورت جو ہے اس میں باری تعالیٰ نے ہماری اس غفلت جو ہم یہ دنیا کے حصول میں پڑے ہوئے ہیں اس کا علاج بتلایا ہے. علاج میں دو چیزیں ہیں, ایک تو لترون الجحیم جہنم کا خوف, اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کا جو حساب دینا پڑے گا, حساب کا یقین. اگر آدمی اس بات کا یقین دل میں رکھتا ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا مجھے کل کیا دینا ہے, جواب دینا ہے, اور یہ کہ جہنم میں پیش ہونا ہے, تو پھر کبھی بھی وہ غفلت میں رہے گا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی غفلت کو دور کریں اور ہمیشہ اس کا استحضار ہو, اور یہ جو دنیا کی زیادتی حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں حالانکہ ہماری ضرورتیں تو بہت کم میں پوری ہو جاتی ہیں, ضرورت ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ہٹا کر کے آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائیں. یہی اس پوری سورت کا سبق ہے کہ ہم اپنی غفلت کو ختم کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ